Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er fortsat nervøsitet, der lurer i baggrunden af de finansielle markeder, selvom sidste uge ellers så ud til at slutte med et lettelsens suk, så er vi altså stadig i mudret territorie. I dag, der har jeg samlet erfaring og visdom i studiet, Lars Svendsen og Mogens Vad. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Godmorgen. Mogens, du har tidligere været en del af vores konkurrence. Nu besøger du os sådan, fra tid til anden. Det er vi rigtig glade for. Sover du godt om natten lige pt. Med de her meget volatile markeder? Nej, det gør jeg ikke. Så der er måske en lille smule heldig, at jeg ikke er her hele tiden, fordi jeg synes, det er svært at forklare. Nej, jeg er glad for at være her i dag også. Men jeg vil bare sige, altså... og det tror jeg også, I har snakket om, så hvis vi ser altså globale aktier, ikke? De fik jo rigtig mange tæsk onsdag til fredag i sidste uge, ikke? Vi var nede, nogle af de amerikanske var nede med næsten 5%, og så fredag kom der så en stigning. Mm. Der troede jeg faktisk, at det skulle fortsætte i den her uge også. Men nej... Det, ja, du er jo permabull, så vi plejer at sige, Mogens, til dem, der ikke kender dig, eller måske kender programmet for så lang tid tilbage. Du er jo altså professionel investor, og du er stockpicker. Du rejser verden rundt og besøger selskaber. Særligt i USA plejer du at tage til, og der har du også været for nylig. Så det vender vi tilbage til, vi skal høre, hvad det er, jeg du har været sige, overset. Må jeg bare sige en ting? Det er rigtigt. Altså, jeg har jo været... ligesom du også har lavet i det her marked i så mange år. Ja, nu, jeg kan ikke huske, hvornår vi kom. Det er så 35 år eller mere på midten. Men altså, og jeg vil sige, hvis man skal tilbage til, hvordan markedet er i dag, så skal vi tilbage til 2007, ikke? 2008. Så ellers har det jo været glimrende de sidste 30 år. Ja, så lad os håbe, det kommer igen. En lille bitte smule nervøs, når du siger 2007 og 2008, Mogens Vad, for det var jo nærmest de seneste, eller de sidste år, hvor det gik sådan rigtig fint opad, før vi lige pludselig fik det der voldsomme korrektur nedad. Jeg håber ikke, det helt er der, vi er i dag, men det kan vi vende tilbage til. Lars Svendsen, godmorgen til dig også. Hvad er det så for et marked, vi lukker op til sådan en tirsdag morgen her? Ja, det er, vi skulle sige det meget kort, så er det 0 plus, og Tyskland ligger lige i hvert fald lige på sekundet, holdt tospidsen i minus, men det kan være, det bliver plus om 10 minutter, men altså, markedet skal jo finde sin egen ben og få alle aktier handlet og finde en eller anden pris på dem, men altså, det er sådan 0 plus, og vi kører jo, står lidt i stampe og venter på, at regnskaberne skal til at komme. Og det bliver jo så ikke, vi ligger lidt senere i Danmark, bortset fra tryk, som jo skal ros for at komme ud først. Ikke? Men altså, han er en undtagelse. Alt det andet kommer jo sådan haltende hen af mod 1. november. Ikke? Så vi har det her ventetid, og hvor der så sker noget. Og faktisk har vi lige en i Sverige, som jeg ikke vil gøre mig klog på, men vores gode gamle Volvo, han får jo en på hatten i dag op. Og falder 6,8%. Hvorfor gør han det, Svendsen? Pas, det ved jeg ikke, men jeg så vidt ved, at han kommer regnskab. Er det ikke rigtigt? Nej, det skulle komme fredag, men jeg ved ikke, om der kommer noget fredag, allerede. Ja, og det, som jeg ligesom har læst nogle analyser, der er mange, der er rimelig bullish på, at de kommer med okay regnskab her, men så det er jo en sand lige at få tjekket op, hvorfor den entaget falder så meget. Det kan I så gøre. Er det så noget med det Credit Suisse? De der er ude og tale den ned. Credit Suisse, som er kommet med en ny analyse, åbenbart så. Ja, må jeg nævne en anden aktie? Bestemt. Det er det med, altså, genmap, ikke? Mm-hmm. Og den har jeg jo nævnt i rigtig mange år, og der har været lang i den, ikke? Og det her sidste år har været noget, ikke været så morsomt, og det der har ikke været i år. Der er den været nede, og den var jo nede i 910 stykker i går. Nu stiger den så, den er op næsten 3% i dag, men den er jo stadigvæk meget ned. Men grunden til, at den, jeg tror, den stiger i dag, og jeg håber, at den kommer op, og der er mange, der har target på 1.600. Jeg nævnte for et par år siden, at jeg mente, den skulle op i 2.000 på et tidspunkt. Det gjorde den så ikke på den. Det var en freelance, det der, Mogens. Ja, men Johnson & Johnson, de kommer jo med regnskab Q3 i dag, ikke? Mm. Og det kan jo være med til at løfte den her. Og der er ligesom en forventning på, at de er solgt omkring fra 500 og op til 590 millioner dollar i Q3 på der er Selects produkterne. Og så må vi se, jeg tror faktisk, at USA, det stiger, men det er også stærkt i resten af verden. Så en kombination af, at Genmab altså måske alligevel er faldet for meget i går, og nogen begynder at samle op, plus at der kommer regnskab fra Johnson & Johnson i dag, som ja. Altså folk har forventninger til. Jeg har så beholdt min, og ja, det har været hårdt i år, ikke? Men jeg håber og tror, at den nok skal komme højere. Det er hårdt at være investor, Mogens. Ja. Hvad, jeg må lige spørge dig, Mogens, inden du helt bliver ked af det. Har du ikke haft i mange år, så er du vel i dyb plus stadigvæk? Jo, det kan man godt sige, men så har jeg jo købt nogen lidt højere op, ikke? Og så må man sige, så er det jo minus nu. Nej, du kigger på men det sidste. Men det har jo været en god investering som sådan. Men hvis vi tager det sidste år, der er den jo faktisk nede med en 35%, 36%, ikke? Ja. Jamen, det går, som sagt, det går... 36,6, du er ret god til at huske det. Ja. Og jeg vil sige, det, der er interessant, det er, at der er Celex. Jeg fornemmer, at det går, salget går rigtig godt, og der, som sagt, der er mange af de større børsmiddelselskaber, også i USA, der er bullish på den stadigvæk. Ja, du er næsten lige så begejstret som Jan van der Winkel, Mogens Rad, den administrerende direktør derude, som er vældig god til også at tale selskabets sag. Det er jo selvfølgelig også hans job. Ikke desto mindre, så har der jo altså også været skuffende resultater ude for nogle af de tests, de har kørt igennem her i løbet af i år. Vi venter vel den helt store kurstrigger, som er Maja studie, som vel, så vidt jeg husker, først kommer i 2019. Lars Svendsen, er det ikke korrekt? Nej, jeg må om det er en aktie, jeg har meget, meget lidt forstand på, så jeg ved det. Okay. Har du styr over det? Jamen, altså, hvad jeg får ind, så tror jeg, hvis vi ser salget fremover, så vil vi se et salg, en vækst på en 16% globalt, ikke? Uden at USA. USA er så lidt lavere, men stadigvæk det største marked. Mm. Men altså, ja, som sagt... Ja, lad os nu vente og se, når de kommer med. Tro og kærlighed til Genmab stadigvæk fra Mogens Vad. Vi holder øje med, hvad der kommer til at ske. I hvert fald er det spændende at kigge på de udmeldinger, der kommer fra Johnson & Johnson lidt senere på dagen. Lars Svendsen, Volvo var altså en af de svenske aktier, der havde fået et ordentligt kurshug. En anden svensk aktie, der fik samme tur i går, det var Getinge, der ligger i Lars Perssons portefølje. 18% ned. Hvad siger du til den sag? Hvorfor kom det lige? Ja, det var det, jeg har kunne læse mig til, var, at det var et problem med, at de skulle hensætte et beløb til erstatning på, var det 1,5 milliard danske kroner, tror jeg, det blev omregnet til, i USA. Og det var noget med nogle net, der bliver brugt i forbindelse med kirurgisk indgreb, men hvad nøjagtigt det er for nogle net, det ved jeg ikke. Vi havde nogle andre net, der jo kostede en masse penge også. Det var jo koloplast, der på et tidspunkt måtte, det var nedsunken, livmor, ja. Mm. Som de måtte betale for os i USA. Og det er jo det, der er problemet. Du sætter sådan et, som koster mange penge, men hvis så du får problemer med det, og det er jo allerede er blevet sat ind i mange mennesker, så er det jo forfærdeligt dyrt, skulle rette op på skaden igen. Ikke? Og ja, der fik de ind over fingrene til at vinde, men det kan være, at Persson, han må jo sidde nu, og han kommer hjem fra sit sommerhus, eller hvor han er henad, så er spejderlejr, hvad han er på, at så må han jo kunne prøve, fordi det er jo dybt stød for ham, at lige pludselig er en af, og så for det ikke skal være løgn, så blev gik også ud over den her, der hedder Lifco. Jeg ved ikke, om han har han stadigvæk Lifco, det kan vi jo lige se på et øjeblik, men den fik jo så også tæsk i går, fordi altså, du har nogle gange, hvis det rammer en, så sidder folk og siger, hvad er der, hvad? Ellers er sådan nogle aktier, og så får de også hug. Så det er sådan lidt, at sygdommen breder sig, ikke? Mm, okay. Men du siger, ja, den har han også. Med Volvo igen, ikke? Ja. Altså, den er nede næsten 8% her, ikke? Og de kommer jo først med regnskab den 19. i den her måned, ikke? Mm. Og hvis vi ser på, altså, for de forventninger, jeg kan se for mange børsmændere med hensyn til... til Q3, jamen så forventer jeg, at der kan sagtens være en vækst year and year på en 38%, ikke? Mm-hmm. Og hvis vi ser, hvad PE på den handler på en PE på en 10-11 stykker i år, ikke? Mm-hmm. Så den er jo billig på den måde. Så spørgsmålet er ligesom, hvorfor er den egentlig taget dernede? Jeg kan godt fortælle dig, Mogens, fordi der er masser af gode lyttere, der skriver ind til os, og det forlyder altså fra Volvo af, at de har nogle problemer med en komponent i afgasnings-efterbehandlingssystemet. Okay. Motorproblemer, skal vi ikke bare kalde det det? Jo. Så hvis der sådan er generelt et eller andet galt med bilen, så er det selvfølgelig derfor, at det sætter sig gevaldigt i aktien, uanset hvor store forventninger der så er til resultatet. Og så kan jeg se Anonymous Broker, og de ligger og shorter her, eller sælger big time. Og dem, der er ind under Anonymous Broker, der fornemmer jeg, at det er hedgefond og så videre, der ligger og shorter markedet. Og så jeg tror, de er gået i gang med at shorte den ned, ikke? Jeg er jo så ikke lang aktien, men jeg synes bare, at det går da okay normalt. Og den er billig, ikke? Altså, Der står en røverhistorie om, at det er en komponent, de har brugt, som viser sig at blive slidt ned hurtigere, end man skulle. Mm. Altså ikke så lang levetid, og så skal de jo formentlig skiftes ud på firmaets regning og sådan noget, ikke? Ja. Altså udstødning, ikke? Som skal rense. Altså, det er jo igen udstødningsproblemer, ja. Men det bliver spændende at se sådan, når de kommer med regnskab og hvad der kommer. Ja, så blev vi lidt klogere på det. Tak til jer lytter, der også var gode og skrive meldinger ind her til os. Det er ikke altid lige præcis, at vi står her i studiet og kan følge med på alt, hvad der sker derude. Det er garanteret en, der har aktier i Volvo. Det er meget muligt. Helge Larsen har også været vågen og god til at smide oplysninger ind her til mig. Med hensyn til Maja studie, så siger han faktisk, at overskrifterne på de her Maja-data, de kommer altså i 4. kvartal 2018. Den samlede datapakke kommer først i 2019, i starten af 2019. Så fik vi også lige det på plads med hensyn til Genmap. De herre, lad os rette blikket mod de her problematiske tider, vi befinder os i. Mogens Vad, du har været med i gamet i rigtig mange år. Hvad gør sådan en erfaren mand som dig, når nu at finansvindene de blæser om ørerne på dig? Hvordan kommer du igennem sådan en turbulent tid, som vi er i lige nu? Jo, men det er jo desværre, jeg er stadigvæk, altså når jeg var som sagt i USA for halvanden måned siden, ikke? Og så en masse selskaber derovre, og en 25 selskaber så vi i Californien, og altså, som jeg bare, det var både San Francisco og så nede i San Jose, og nede i San Jose er der mange. Og Mås, inden vi lige kommer til den snak, så vil jeg bare sådan generelt set høre, hvad du gør. Fordi jo, at der er masser af vores lyttere, ved, at der sidder derude og bliver stærkt nervøse, og ikke ved, om de skal sælge ud, om de skal lukke ned, om de skal have kontanter på banen, eller hvad de egentlig skal gøre. Og jeg har så reduceret noget her for et par uger siden, for ligesom at have noget cash ind. Men altså, hvis man sådan ser, hvad burde jeg have gjort i starten? Jeg faktisk sagt til selv det hele, ikke? Ja. Og så sidde med det. Men jeg som sagt, jeg føler stadigvæk, at det går godt for selskabet. Vi har vækst, og det har vi jo sådan set også i Europa. Og det, der er udfordringen, når vi kommer tilbage, det er blandt andet også Donald Trump og Kina, ikke? Der er masser af udfordringer derude. Det er der, ja. Så jeg er stadigvæk lang, og det er selvfølgelig kostet penge. Ja. Og jeg håber, at det kan vende sig lidt. Men her nu, der holder du fast så i dit ord. Ja, efter jeg har reduceret en del og har noget kasse, så har jeg holdt fast, og det er mange af de. Ingen panik, det er måske det overordnede gode råd, som vi kan tage med herfra. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Mogens Vad og Lars Svendsen i studiet. Du er velkommen til at sende spørgsmål ind til os. Mailen er som altid åben, mio@radio247.dk. Vi er på Facebook, hvor vi streamer live. Jeg skal nok lige hoppe på fin gangen mellem og se, om der også ligger nogle spørgsmål der. Men ellers så meget gerne ind på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Mogens Vad, du har som sagt været i USA, San Francisco og San Jose var nogle af de steder, du besøgte, og du besøgte altså en række spændende virksomheder, og det gør du jo fra tid til anden. Tag ud, kigger lederne i øjnene, ser, hvad der egentlig foregår inde i maskinrummet, hvis du kan komme til det, og får på den måde et indblik i, hvordan de her virksomheder kører. Hvad var det for nogle virksomheder, som særligt fangede din opmærksomhed, da du var i USA? Jamen, jeg vil sige, at nu er det. Der var 25 selskaber, så over en uge, ikke? Og det er svært at ligesom nævne dem alle sammen og så videre. Men generelt vil jeg bare sige, at de fleste af dem, de var altså meget positive bullish. Selvfølgelig får man ikke insight. Man får jo ikke. De viser det sidste regnskab. Jo. Men man kan jo godt fornemme, hvis det går stadigvæk godt. Og jeg vil sige, Ja, jeg så jo Nvidia igen, og Nvidia nævnte jeg jo tilbage for, at det tog over to år siden, der lå den nede i $60, og altså, der kunne man bare mærke, det gik rigtig godt for dem dengang. Så den jo stedet op, og her i starten af året var den op i 220 stykker, og den er så kommet op, var den op i 260 lidt senere. Og der, jeg solgte, det nævnte jeg også tidligere, jeg solgte Nvidia. Men jeg så dem så, som sagt, for halvanden måned siden, og de var stadigvæk meget positive. Og jeg tror, den skal pænt højere op. Så jeg købte den tilbage igen, og ja, efter jeg gjorde det, der har den altså været op og ned, men det er jo ikke på grund af, at Nvidia ikke går godt. Det, som er interessant ved Nvidia, det er, den nu handler den på en P på omkring en 30 stykker næste år. Den har jo en vækst, som ja, den ligger mellem 20-25 procent i vækst. Så det er meget positivt. Og hvad er det der gør det her? Det er jo, at de er de bedste inden for chips og software og kamera og så videre, ikke? Og det, som de kommer virkelig til at tjene mange penge på os, det er jo, og fremover, det er jo, at deres produkter, som vi har brugt til biler, selvkørende biler, etc., og den vækst, den fortsætter. Der er de stærke. Så er det selvfølgelig også, de er jo inde, 50% er inde for gaming, og der er de, der er de stadigvæk stærke også. Så jeg synes, det er stadigvæk et rigtig interessant selskab. De ja, globalt eksport og så videre, men som man siger, Kina, hvor meget er det lige til Kina? Jeg tror, det er det er omkring en, ja, en 10-20 procent, men det får de, er jeg sikker på, at de beholder, selvom der, vi har lidt problemer med USA og Kina i dag. Så, tak, fordi det er lidt. Ja, det var meget diplomatisk. Men som sagt, den var så nede med, ja, den var op i fredags, ikke? Eller i, ja, fredag, og så var den nede i går, ikke? Så jeg tror bare, at hvis man vil have en lang position og så videre, og have en aktie, så er det i hvert fald en af dem, som jeg synes, den kan man godt have. Så der, og lad mig lige blive ved, ja, en video. Lars Svendsen har taget en kurve op her, som jeg kan kigge på her, ja, i studiet, og der kan jeg se det her bånd, som den svinger mellem. Der ligger den altså nede i bunden af det bånd. Er det noget, at I holder øje med, som I er jo fundamentale analytikere begge to, men der er vel noget teknik også involveret i den her aktie. Lars Svendsen, har du... Ja, det er jo sådan lidt det, som nogen vil kalde for en Bollinger-kanal. Nu er den altså meget bred. Den er fra 290 til 235, ikke? Det er jo 55 point. Det er jo meget bred kanal. Normalt, vi har sådan nogle Bollinger, så vidt jeg ved, nu er jo ikke meget, der skal være den største tekniker, men så er det jo omkring knap 10%, men normalt over 10%, du sådan bevæger sig. Men det er jo også en mere hissig aktie, den her. Det skal vi jo lige huske. Den tager jo altså nogle ordentlige ryg en gang imellem, hvor, fordi det er jo en, som kan både fremkalde begejstring, som Måns nu har igen, og så også, at folk siger tak for kaffe, ikke? For du havde jo, jeg kan huske, du havde den jo, hold kæft, du havde den jo helt nede for 60 dollar. 60 dollar opad, og nu koster den 260, ikke? Ja. Eller nu er det så 235. Men altså, så var der faktisk nogen her, som sagde det for... Der var lige to tal foran. Var det for halvanden år siden, og så videre, hvor der var nogen, en børsmælder over i USA, som sagde, den skal ikke over 100. Den skal bare ned. Der var den op i 100 og 120, tror jeg. Og så var den kommet ned til 100, lige under 100 også. Mm. Så kom de med regnskab ind, kvartalregnskab, bum. Så gik den op igen big time. Så jeg tror bare, lad os vente og se, at, med deres, når de kommer med regnskab. Det gør vi. Og det bliver jeg regnet med, det bliver i slutningen her af den her løbet af måneden her. Så. Ja, det er også en kramat, den har jo en børsværdi, der er 20% større end Novo, ikke? Altså, så det er jo... Der er 12.000 ansatte, Novo har 42.000, ikke? Så det er jo sådan... Altså, du betaler virkelig for... Men jeg har en overskudsgrad på 36 eller 37. Det er vildt. Jo, men den er billigere, end den var før os. Og jeg kan bare sige, at det var et glimrende møde, jeg havde. Ja, du fik ro i sinde. Måns, hvad betragter du den her aktie, Nvidia, som mere risikofyldt end så mange aktier inden for den her sektor, altså semikonduktorer? Er den en af de mere risikofyldte, eller hvad? Nej, det mener jeg ikke, men det er hele sektoren som sådan, altså alle selskaber, der lige får nogle tæsk her, fordi at der er den her fight mellem USA og Kina blandt andet. Ja. Men når vi nu ser regnskabet, så er jeg rimelig for... Jeg tror, at der kommer et helt glimrende regnskab, også at de vil være positive fremme. Derfor tog jeg den igen, og jeg håber da selvfølgelig, at den kommer til at stige igen. Selvfølgelig. Men de er stærke inden for markedet, og vi ved jo, at altså elbiler, selvkørende biler osv., det er jo der, de er store leverandører til med deres produkter. Så det er... Leverer de til sådan almindelige biler, altså de der kameraer ja, og verden der? Det gør de også, men der hvor det virkelig åbenbart, der bliver det store vægt, det er, inden for hvad hedder selvkørende biler, og det marked kommer jo til at fortsætte med at stige. Det gør det formentlig. Nvidia, altså tickerkoden NVDA, hvis man selv er interesseret i at gå ind og kigge lidt mere på den aktie. Måns, hvad en anden aktie lidt inden for samme boldgade, som jeg ved, du tidligere har talt om, og som der er flere lyttere, der skriver ind om lige nu her. Det er Applied Materials, AMAT, er tickerkoden. Er det en, du stadigvæk holder øje med, eller ved du, hvad der sker der? Sten, han står der, den har gjort det helt forfærdeligt i 2018. Jeg har ikke fulgt den, det må jeg indrømme. Ja, og jeg vil sige, og det er rigtig trist, at det har været et benhårdt marked, og Applied Material, har solgt ud, jeg har kun en lille position i den, og det er fordi, jeg ikke tror på, at det stadigvæk vil gå, og det går stadigvæk okay for selskabet, men det gør det, men der er bare forventning om, at deres omsætning, den vil... Vi reducerer. Jeg er ikke helt sikker på det, men lad os vente og se til, de kommer med regnskab også. Men at det er selvfølgelig trist, og det er blevet ødelagt, eller selskabet, kan man sige, aktiemarkedet er blevet ødelagt her i år. Ikke kun på grund af dem, men hele den der sektor. Er du sluppet fra den? Har du holdt pause inden, så du er sluppet fri for det? Nej, altså, jeg solgte lidt ud, og jeg har jo selvfølgelig... Jeg en observationspost. Jeg mistede en del i afkastet på det, men... Applied Materials, som jeg altså er lidt en art af semiconductor-sektoren, de leverer, så vidt jeg husker, komponenter ind til sektoren. Nej, maskiner til det. Maskiner dem, som til. Laver produktionsfabrikker. Ja. Godt. Og det er stadigvæk... Det er et helt okay selskab, og også ledelsen. Sidst jeg hørte dem, og de var stadigvæk... positiv. Du bliver din stemme helt lille, Måns. Lad os se, at få dig om i gear igen. Lad os se på noget af det andet, eller høre om noget af det andet, som du også besøgte i USA. Hvad var der ellers af spændende ting at sige derovre? Ja, så en af dem, det var Salesforce. Og Salesforce, det er jo software systemer, ikke? Og der er de... meget stærke inden for det segment. Og det er jo... så de er vel den stærkeste inden for det, og det er sådan online systemer. CRM-systemer. Ja, CRM-systemer, ikke? Mm. Og der er de meget, meget stærke, og omsætningen, den kører altså ekstremt stærkt. Efter jeg mødte dem, der synes jeg, det lød meget, meget interessant stadigvæk, og derfor købte jeg lidt af i den aktie. Så du havde noget i forvejen at lægge til? Nej, der samlede jeg den. Jeg havde en lille position før, men der købte jeg den igen. Og Salesforce, som sagt, de er de stærkeste globalt, og det marked, det kommer altså til at køre big time. Jeg vil sige, ja, den er jo ikke billig. Den handler på en 50 stykker næste år, men det sagt, så er de... ekstremt stærk inden for deres marked. Så det er... Måns Vad, jeg kan mærke, at jeg har savnet dig her i studiet. Den der snak om, hvad der er billigt og hvad der er dyrt, den er fantastisk at have med, fordi det er jo noget, som alle folk gerne forholder sig til, men så er der dem, som bare sådan på en eller anden måde synes, at det er fuldstændig irrelevant, om noget er billigt eller dyrt, fordi det kan jo blive billigere eller dyrere, og det er det, man skal handle efter. Men du kigger altså rent faktisk på de her PE-tal, inden at du beslutter, om du vil købe dig ind i et selskab. Nå, vi kan jo bare se, da jeg så Nvidia for lidt over 2 år siden, ikke? Der handlede den jo på en PE på, det var mere, når den var op på en 70 stykker, ikke? Hvis ikke mere. Og Jamen, grunden til, at det var interessant, det var jo, at toplinjen den voksede med 50% og bundlinjen med 50% i kvartalet. Mm, ja. Og det gjorde det altså, kan mærkes. Så det, og jeg vil sige, hvad hedder det? Salesforce, den er, jeg synes, den er interessant, den er så ikke, aktien er ikke rigtig kørt op de sidste kvartals tid. Den er op en 30% i år. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at den kommer pænt op herfra. Så den er lang også. Nvidia og Salesforce er altså to af de picks, som dulte to efter din USA-tur, Mogens Vad. Mm. Var der andet, der pirrede din nysgerrighed derovre? Ja, jeg så også Twitter. Og den har jeg ikke hørt meget, men den har jeg ikke. Nej. Og den, så tror jeg, der er risikoen stadigvæk. Ja. Så mere på den generelle bane, Mogens, når du tager rundt og besøger virksomheder i USA, er der så nogle af dem, der ytrer bekymring over det politiske liv, eller den usikkerhed, som verserer vel for økonomien generelt set? Det er der helt sikkert, men det synes jeg ikke rigtigt, at der var for de selskaber, som vi så derovre. Det var nok også fordi, at det stadigvæk salget gik og går rigtig godt for dem. Så der var, der var ikke nogen, der var negativ eller nævnt, at der kunne være store problemer for dem, også med hensyn til Kina, etc. Mm. Ja. Og når vi taler midtvejsvalg, så er det store spørgsmål jo selvfølgelig om Donald Trumps republikanske parti, om de får lov til at beholde magten i begge kammerne, Mogens. Er det noget, som betyder noget for selskaberne derovre? Det tror jeg faktisk, det er. Og hvad jeg sådan fornemmer også, så er der flere derovre, der gerne vil have ham smidt ud og prøve på det. Ikke? Jeg må sige, at jeg synes, han har været alt for benhård. Selvfølgelig kan man også se, at ja, kineserne, de har eksporteret, de primært eksporterer, og de importerer ikke særlig meget, heller ikke fra USA. Så man kan da godt forstå, at amerikanerne godt vil se, at de kan tjene, eller det er mindre omkostninger, så videre. Men personligt synes jeg, at det skulle have været gjort på en lidt anden måde, i stedet for at køre det globalt, at bare køre ned. Så ja, jeg håber... Ikke den store bekymring, i selskabet lyder til. Hvad så med den store sorte sky, som vel også ligger hen over hele aktiemarkedet, der hedder Fed og højere renter, og en rentestig, som jo det virker til, at de kommer til at holde fast i, selvom folk er begyndt at blive bekymret? Ja, og det er jo rigtigt, at det er jo det, der har været med til at få markedet ned, at det er jo, at renten er stedet, og også, kan man sige, i USA, ikke? Og hvad hedder det? Hvis vi ser den kraftige stigning, der har været med renterne, ikke? Altså den 10-årige rente, den er jo stedet meget voldsomt, og det har jo fået markedet ned, og så må man sige, skal den, nu er renten, den ligger i 3,15, og der er flere, der tror, som jeg har talt med, at den nok bliver omkring det her område. Og det håber jeg. Hvis den fortsætter op, så kan vi godt se måske, at den kommer, at vi vil se aktierne komme lidt længere ned. Så er der selvfølgelig, ud over det med renterne, der stiger, så har vi jo den, som sagt, det vi snakker om, handelskonflikten mellem USA og Kina, og så der er inflation. Hvad kommer det til at ske med inflationen, ikke? Altså, det kan jo godt give også højere rente. Så jeg håber ikke, at vi vil se en stærk inflation. Er det så 12.000, du regner med der? Fordi der er jo et vist gennemslag nu allerede af 12-hævningerne derovre i USA, som ryger igennem til detailkunderne. Det er der rent faktisk. Ja. Nu skal jeg sige, det er jo en engangseffekt, men må man formode, men det er jo altså lidt, når du lige pludselig kan se, at alverdens ting begynder at rykke i helt voldsomme pris, ikke? Ja. Det er jo ikke... Sådan, at marginerne, de er så også under pres, ikke? Og det er jo på grund af, hvad hedder det, højere priser for, hvad hedder det, råvarer og så videre, ikke? Lønstigningerne er jo kørt op også, så det er også med til, at... Så vi skal bare godt håbe, gang i kedlerne. Vi skal håbe, at selskaberne kommer med gode regnskaber. Der er masser, nu, der er masser af håb. Jeg ved ikke, om det er det, vi bliver rige på. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig lige at vente der med renterne med dig. Fordi at, det kan da godt være, at Mogens han håber, at de ikke kommer meget højere end de der 3,15. Vi har været lidt højere her i de sidste par måneder. Vi har været oppe i 3,20. Nu er det altså faldet lidt tilbage. Men vi har altså et gevaldigt budgetunderskud i USA, og de kan vel kun finansiere det ved at smide flere obligationer ud i markedet. Altså, renterne kommer højere. Ja, og det var jo, hvis nu fordi jeg havde fået lov at spørge, så var det lige præcis der, jeg ville hen, fordi jeg så i morges, at der var en opgørelse for det amerikanske stats, altså føderale finanser, ikke totalt, fordi der er jo også nogle hver 50 stater og alt det der, ikke, og kommuner og hvad ved jeg, men den føderale underskud var i sidste år, fordi deres regnskabsår slutter 1. oktober. Så det er lige sluttet her. Det var 778 milliarder dollar, og det var en stigning på 113 milliarder i det var et år, hvor det gik fantastisk godt, ikke? men hvis du sammenligner det, når det sjove er jo, hvis du siger, at USA's nationalprodukt, det er cirka 20.000 milliarder dollar, at så svarer der altså til et underskud på 3,9%, ikke? Her i 1. oktober havde vi en helt ballade i Europa, fordi Italien var kommet ud med et forslag til næste års finanslov på en underskud på 2,4%. Ja. Og der mente de fælles EU-regler, det synes jeg, 2,0, jeg tror, det var 3,0, men det er taget ned til 2,0 i underskud. Men amerikanerne ligger altså på 3,9% cirka, eller et eller andet deromkring, ikke? Det er der ikke nogen, der bekymrer sig i hak om. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er altså, vi vil sige det på rent dansk, ikke? Og det kan de jo godt lide. De skider højt og flot på underskud. Ja. Det er ligesom Reagan. Vi sætter skatten ned, fyrer op under kæderne, og så håber vi på, at økonomien svinger så meget op bagefter, så nationalproduktet vokser, ikke? Men kan det ikke meget vel blive en lægtehammer, der rammer os lige i nakken? Jo, det kan det. Og derfor tror jeg heller ikke på, at det kan lade sig gøre at få bragt renten ned for alvor fra det der 3%-niveau der. Det bliver tværtimod europæerne, som skal begynde at løfte vores renteniveauer op, og så er det England som sådan en mellemstation, ikke? Hvis de får lov at stå pundestol for sig selv. Det er jo lidt dumt, hvis de begynder at hæve renten for meget hårdere, fordi så ødelægger de simpelthen væksten, ikke? Jo, det er jo klart, det er jo dæmpe den, men du kan jo sige, at Fed er jo også bagefter med hvad de gør for at hæve renten, men markedsrenterne på både på pengemarkedet og på obligationsmarkedet, de kører jo først, og så kommer han bagefter. Ja. Helt klart er det ikke ham, der går foran og prøver på at bremse systemet, men han er nødt til også at følge med op. Fordi det er stadigvæk jo en lav rente osv. Var der ikke også stadigvæk god gang i deres byggerier og ting og sager derovre osv. i USA? Jo. Der var vildt gang i den. Jamen, altså, god gang i den. Ja. Og det var, og der er pæn vækst derovre, ikke? Ja. Og altså, det er positivt, når man derovre. Mm. Og nu skal jeg derovre igen i næste måned, men det er så noget ferie. Okay. men jeg vil bare lige spørge dig. Ja. Hvad hedder det? De her italienske finanser, hvad tror du med Italien? Er det ikke overstået nu? Er det for markedet, europæiske marked ned yderligere, eller hvad tror du? Nej, jeg tror ikke, at det generer så meget. Du siger, det er jo sjovt, at renten er jo faktisk sted med yderligere, hvis nu kommer en 0,25% nærmest op i 3,54, ikke? Og den dag balladen var nået den op på, den gik fra 2,9 til 3,31, og så røg den baglæns 3,15 på den fredag der, ikke? Men nu er vi altså oppe i 3,54, så der er jo så yderligere faktisk, fra toppunktet der cirka, er der vel kommet 0,23% ovenpå, ikke? Ja. Men det er der så ikke nogen i øjeblikket, der går i baglås over, men jeg tror ikke, nej, Italien, det er sådan, det er for de italienske banker, og så måske for nogle af de andre banker i Europa, det er problem, men jeg tror ikke, at det får lov at genere os længere ud. Lige nu er de i hvert fald nået til enighed i Italien om et budgetforslag, som de altså har sendt til EU-kommissionen, og så må vi se, hvad de siger. Det rammer sikkert 2,0, tror du, ikke? Det er jo budget, så hvis jeg sad dernede, så vil vi også, ligesom vi gør i Kina, vi tager en kineser løsning, vi rammer 2,0, så kan I ikke brokke jer før, og der er gået halvandet år, så vil vi underskudt. Må jeg lige sige, men jeg bare lige foreslår en anden ting, fordi nu, du har jo markedsoversigten i Nordamerika fra i går, ikke, stående der. Jeg synes, du skal på den danske Danmark på, i stedet for, og det er op 0,6%. Så bliver du så glad. Mogens, vi skal også have Philip Gunns med på en telefon lige om et øjeblik. Men inden da, så lad mig bare lige høre. Nu har du lige været i USA, Mogens, men det er jo altså sådan set verden rundt, og markedet har sat sig sådan her det seneste stykke tid. Er der andre geografiske områder, du har kigget på lige p.t.? Nej, det er der faktisk ikke. Og jeg tænkte, det kunne være... Ja, for starten af året, der tænkte jeg, det kunne være interessant at komme til Kina og tjekke, fordi det er faktisk, der har været okay derude for de sidste år og så videre, ikke? Jeg tror, at det kunne være interessant på et tidspunkt, når tingene ligesom falder stille og roligt ind, og så tage til Kina og se derude. Men altså, det har jo været de amerikanske aktier, som har steget det bedste i år, ikke? Så det, ja. Og så må sige, Danmark har fået så mange tæsk, og det, sige, og det er ikke på grund af, at det er fint, at selskabet sådan har været alt for dårligt. Det er fordi, som jeg fornemmer det, der er masser af hedgefond, de ligger simpelthen bare og shorter, og de kan shorte Danmark big time, fordi der er ikke nok købere. Sådan opfatter jeg det, altså. Mm. Og jeg synes, det er, ja. Svendsen, du havde en kommentar. Jeg vil bare spørge generelt Mogens omkring USA's kursniveau. Min egen hypotese er, at det ligesom er løbet træt. På de her, du er oppe på 27.000 for Dow Jones og så videre, og de er stedet 50% på 2 år siden Trump kom til. Ser du noget billede sådan over på det, eller tror du bare, nu kører teknikken igen på nogle high-tech, og så ruller væksten igen? Jo, men jeg vil stadigvæk følge med på amerikanske selskaber, fordi der er, som Nvidia, så der er mange interessante selskaber. Men det er da rigtigt, at væksten i år vil nok være omkring de her 23%. Næste år, der er der nogen, der mener, at den skal helt ned på 11% eller 12%. Jeg tror ikke, den kommer så langt ned. Men hvis vi ser på Europa, så er der flere og flere forventninger om, at væksten i Europa vil stige. Og der er en forventning om, at det er 8% i år, og den kommer over 10% eller 11% næste år. Det er jo positivt, så derfor skal man nok også lige begynde at kigge på europæiske selskaber nu, ikke? For der er mange billige selskaber her. De herrer, det er tirsdag, og det betyder, at vi også lige skal have et input for vores yngste medlem af Millionærklubben, Philip Gunns, som pt. Er i London. Godmorgen og velkommen til, Philip. Godmorgen. Philip, nu skal vi lige have et skud frisk ny energi. Jeg har erfaring og visdom i studiet. Nu skal jeg have ungdom og visdom ind her fra din side af. Bare sådan overordnet set, Philip, hvad har det været for en handelsuge for dig den seneste uge her? Det har været en interessant handelsuge, en meget hektisk handelsuge, og en handelsuge, hvor jeg kan se rigtig mange mennesker, som agerer ud fra en devise, som jeg måske også selv for et par år siden var en del af. Jeg ser nogle tydelige korrelationer som gennem den sidste handelsuge, som jeg også så både i august 2015 og januar 2016. Mm-hmm. Det er altid ikke sjovt, fordi det er ikke sjovt at se folk, der taber penge og går i panik over det, men det er altid interessant at følge de her psykologiske aspekter i et marked, hvor man kan se folk, der lige pludselig begynder at trække følehornene til sig, går i panik, tænker, okay, nu kommer den her kæmpe korrektion, den her kæmpe krise, som der også bliver snakket om i medierne lige pludselig, som nu har der været stille et stykke tid. Vi har haft masser af optimisme, vækst i USA. Vi ser nogle gode aktier, nogle virksomheder, der leverer nogle flotte regnskaber. Og så kommer den her korrektion. USA, Nasdaq, SP, der falder 3-4% på en dag, og så kommer lige pludselig de her snakke i medierne, de helt store medier går ud og siger, nu kommer korrektionen, og det bliver sådan lidt ulven kommer udtrykkene, der spiller i markedet, og vi ser Fear and Greed Indexet i USA, der er helt nede i bunden, og nærmest, altså folk er ved at skide bukserne, og vi ser vækst, der bliver 50% på en dag. Ja, det er ikke nemt, Philip. Der er masser af nervøsitet derude, og som du også er inde på, så er det måske psykologi, der lige nu kører rundt med markederne. Du har jo en aktieportefølje her i Millionærklubben, 100.000 kroner, som du altså investerer, og der er ikke, jeg ved det godt, du siger det, ikke så mange penge, så du er nødt til at have dem alle sammen ude og arbejde for dig hele tiden. Du er altså 100% investeret i den portefølje, men hvad gør du i din personlige aktieportefølje? Altså, trækker du følehornene lidt til dig, eller smider du bare alt ud af arbejde? Ej, jeg har faktisk trods alt 113 kroner stående på min saldo inde i min nærklub, men bortset fra det, så har du ret. Men altså, jeg har lidt en anden strategi, og så alligevel ikke. Jeg tror, at det, der har været det egentlig første gang, både i min nærklub, men også i privat porteføljen, at jeg har været igennem en korrektion af den her kaliber, hvor jeg har haft mulighed for at supplere i bunden. Og det var rigtig givende for mig i fredags, denne fredag. Jeg har egentlig ligget sådan nogenlunde break-even op og ned i løbet af de første 4 dage af den her korrektion i sidste handelsuge. Og så torsdag, så fik jeg et ordentligt gak over nallerne, hvor jeg faldt med, jeg tror det var 2% i millionærklubben og næsten 4% i min private portefølje. Og det var selvfølgelig et hårdt slag, men igen, det var første gang, jeg egentlig havde kapital på sidelinjen gennem sådan en korrektion, og det hjalp mig til, at jeg kunne supplere op i de selskaber, som jeg mener har mulighed for at stige mere, og det gjorde jeg i torsdags, hvilket så gav på det fredag, hvor tingene steg mere, end hvad de faldt torsdag. Så jeg ligger faktisk i positivt terræn i forhold til, at vi har været igennem den her korrektion. Mm. Lad os høre lidt om, hvad det så er, du kaster pengene over, og hvad der egentlig sådan er på din kandidatbænk, Philip Gunst, fordi at, ja, du havde en lang og fin kandidatbænk, da du startede her i Millionærklubben. Jeg forestiller mig trods alt, at der er blevet skiftet en lille bitte smule ud på den også, så lad os lige se, om vi kan komme omkring, hvad det er, du ser, der er særligt interessant lige pt. Jamen, man kan sige, at en af de ting, der måske også har været lidt udslagsgivende her i løbet af den her korrektion, det har været, at jeg også har skiftet ganske kraftigt ud, eller ikke kraftigt ud, men jeg har lavet nogle rotationer i porteføljen, og det er egentlig et udtryk for, at når vi ser de her korrektioner, så skifter vind og vejr rigtig hurtigt, så jeg har måske været lidt mere kynisk, end jeg normalt ville være. Jeg havde den her Global Star, som var en satellitvirksomhed, der beskæftigede sig primært i 3 forretningsområder, områder inden for satellitter og produkter. Og den solgte jeg, den triggede mit stop loss ned omkring 45 øre. Jeg havde den fra omkring 50 øre, og den faldt til 45 øre, så triggede mit stop loss. Den var jeg relativt tight. Den er så faldet i løbende efterfølgende. Jeg har også haft Barrick Gold, den her kanadiske og amerikanske noterede guldaktie, som jeg solgte med et afkast på omkring 20% her den anden dag, da guld den steg op til, jeg tror, at guld er helt op nu i 1230 dollars per ounce. Så den er også røget ud af porteføljen, og så samtidig så Patriot One, min kære kærlighedsaktie i porteføljen, som har været med siden dag 1, der har jeg også luet lidt ud. Den er op med 57% nu overordnet set i porteføljen, så den har jeg luet en lille smule ud. To toppen, som jeg har snakket om rigtig længe i 2,5, og den gameplan, den holdt jeg. Så det vil sige, at jeg flyttede lidt kapital ud derfra. Til gengæld så har jeg flyttet noget af den kapital, har jeg flyttet tilbage til Teva blandt andet. Teva, som jeg fik til 2070. Så den fik jeg også købt på returen ned. Den købte jeg i torsdag, så det steg 4% i fredag, så 1,5% i går. Så den har fulgt rigtig godt med. Mm-hmm. Så har jeg JD.com, som jeg løbende har blevet ved med at supplere i, og nu har jeg det et gag, der ligger lige omkring 24,5. Og det er også, ser også rigtig positivt ud. Jeg synes egentlig, at de her kinesiske aktier har fået for meget tæsk, og nu ser vi, at Donald Trump skal mødes med, jeg mener, det er den kinesiske udenrigsminister her i november, og jeg håber egentlig lidt, at det bliver det samme udfald, som vi så med Juncker, da han skulle mødes med EU, men det er selvfølgelig svært at sige. Men jeg tror og håber, at de kinesiske aktier har fået så meget tæsk nu, at vi ser en bund. Og så har jeg fået et nyt selskab med i porteføljen, der hedder Aveo Pharmaceuticals, et amerikansk farmaselskab, der beskæftiger sig med præparater inden for nyrekræft. Og deres hovedpræparat er det, der hedder Tivosanib, som blev godkendt i EU sidste år, august 2017, og har nogle spændende katalysatorer ude i markedet nu her. De her kommer med fase 2-data på et dobbeltstudie med et andet præparat her på ESMO-konferencen, som Genmark også deltager i på fredag. Men deres helt store trigger er egentlig, at de kommer med et ene studie i fase 3 her om små 4-5 ugers tid i løbet af slutningen af oktober, starten af november. Mm. Og det bliver rigtig spændende at se toplinjeresultaterne fra det fase 3-studie. Men omvendt så er farma også alle dødens risiko alarmklokker ringer, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, og det er jeg også meget opmærksom på. Så jeg har et relativt stramt stop loss, men er også positiv, fordi det virker egentlig til, at der er rigtig god stemning omkring selskabet. insider har købt aktier i løbet af det sidste år. Og når man igen siger, at Europa fik godkendt det her præparat sidste år, så håber jeg også, at USA er med på det. Ja, Avio, A-V-E-O, Pharmaceuticals i USA. Philip Gunn, som du altså har taget i. Jo, baby, det er jo 300 millioner dollars. Den er meget lille, så det er der noget, der kan flytte sig, hvis det er noget, der dur. Ja, 2 millioner danske kroner, eller 2 milliarder danske kroner, så jeg er ikke vanvittigt stor, men igen et selskab, der har ligget lidt i en bølgedal hen over den sidste periode, og har toppet omkring 3,7, og nu er nede i 2,5 igen, så jeg håber lidt, at op mod de her, dels ESMO-konferencen fredag, men også det her fase 3, resultat, der skal leveres i midten af november, at den kan flytte sig lidt, måske bliver lidt et run-up, som vi kender det fra pharma og biotech, det her buy on rumors, sell on news, hvor tingene de løber lidt hurtigt op. Hvad har du betalt for dem? Hvad har du betalt for dem? Hvad var din pris? Jeg har et gag på 2,76 i Avio, så jeg er faktisk nede med 6% allerede. Men altså en gennemsnitlig anskaffelseskurs, Philip, hvis vi bare lige tager det med. Ja, det er fint. Der er også 19 ansatte, så det skal nok blive til noget. Nej, men det er jo... Det er jo high risk, det her, Philip. Det er jo det, der er det gode ved det, at det er jo sådan en, hvis det her dur, så er det jo, altså, godt set, det kan jo blive utrolig meget værd, men jeg ved ikke, om det dur eller ej, det ved jeg ikke, men det er jo det, der er det sjove, sådan noget. Ja. Philip Gunst, der er masser af andre ting, som har været inde over dit blik, ved jeg, i løbet af året. Noget af det, som du havde meget kig på i starten, da vi gik i gang med konkurrencen her i 2018, det var cannabis. Ja. Holder du øje med det stadig? Og investerer du i det? Det må man sige. Mm. I allerhøjeste grad. Jeg holder øje med det. Jeg har ikke investeret i det længe, og det har egentlig været et udtryk for, at, og nok også noget, jeg har fået lidt høvl for, at jeg har sagt, at cannabis har været... værdiansat for højt. Men vi kan jo se, at de sidste uger, måneder, der er tingene virkelig løbet hurtigt, og hvor det cannabis growth egentlig ligger sådan nogenlunde i et stagneringsniveau nu her, har ligget mellem 60 og 70 i en god periode, så er det jo Aurora Cannabis, som har flyttet sig rigtig meget. Jeg kan huske, at lige da jeg kom til London, og det har været i starten af september, der var jeg også ude at sige, at cannabis growth nok havde set sin top. Omvendt så troede jeg, at Aurora Cannabis kunne være et rigtig godt køber. Aurora har om nogen løbet rigtig stærkt, der er ved tilbage. Jeg tror, den ligger i 13-14 dollars nu, og har været nede helt nede i 5 dollars tidligere i år. Så det har været en af dem, hvor man har kunne lave det helt store afkast. Men vi ser også desværre, og det er jo selvfølgelig det, der også lidt af hymnen ved den her industri, det er, at der kommer den her godkendelse. Den endelige godkendelse starter jo i, jeg tror faktisk til i morgen, at den bliver, at markedet åbner for det her cannabis-salg, både til rekreativt, men også til medicinsk brug. Og det har jo gjort, at stort set alle selskaber, der hedder noget med cannabis, stort set alle selskaber, der beskæftiger sig med cannabis, de er jo steget med raketfart. Og det er jo ikke et sundt marked, det er jo et manipulerende marked, vi ser, og vi ser rigtig mange små private aktionærer går ud og siger, okay, nu er der blevet snakket om cannabis de sidste 2 år, og folk, der har været med i det, de har tjent flere 100%, så nu hopper jeg bare med på et eller andet og lukker øjnene. Mm. Problemet er bare, at det vi ser lige nu i markedet, er, at det løber lidt op mod den her legalisering. Men jeg tror også, at det, der jo kommer til at ske, det er, at der kommer til at være nogle enkelte spillere, der bliver markedsledende. Blandt andet Canopy Growth og Aurora. Det er jo kun i Canada, at det her det er blevet legaliseret på rekreativt brug. Det er i hvert fald det, som vi lidt kører det her run-up til. Men hvad sker der, når markedet for alvor indser, at der måske kun bliver 5-6 store aktører, og resten det bare bliver aktører, altså statister i et større spil? Ja. Så tror jeg, at vi kommer til at se nogle aktier, der kommer til at få nogle høvler. Det skal man være opmærksom på. Ja, så er der altså også noget risiko, man skal forholde sig til her. Jeg synes, vi skal lave et selskab, der hedder noget med cannabis blockchain, fordi det må da være den helt store forretning, så Philip Gunst. Philip, ja, man kunne se sidste år med Long Island Ice, ja, der steg 300% på en dag. Ja. Philip Mogens, hvad han er med os her i studiet. Han står og tripper, fordi han så gerne vil stille dig et spørgsmål. Mogens, du havde en kommentar til Philip. Ja, ja, hej Philip. Jeg synes, du nævnte omkring Kina, at det måske kunne også gå hen og blive interessant igen, også fordi, at meget af det er faldet ekstremt. Og du har nævnt en del mindre selskaber også, og det var interessant. Jeg har så et større selskab, som jeg har været fokuseret på i flere år, det er Alibaba. Og det er jo kinesisk, men børsnoteret i USA. Og jeg vil sige, hvis vi tager det sidste, altså i år er den nede med en 16-17%, men den er jo billig. Ja. Og jeg har bare fornemmelsen, den må altså komme, og den er vel bundet ud her på de her 100, og den er nede i 145 stykker eller så videre. Ikke? Og den dag, ja, det er jo ikke mere end et par måneder siden, der var den oppe i 210 stykker. Ikke? Mm. Men hvad siger du til den? Jamen, jeg er meget enig, og jeg ser egentlig lidt det samme billede for mange af de her kinesiske tech-aktier. Vi snakker Alibaba, vi snakker JD.com, som jeg selv er dog større fan af end Alibaba, men også nogle af de andre, jeg har nævnt i løbet af året, Weibo, IQ, nogle af de her, der virkelig har fået tæsk. Og det har de selvfølgelig gjort, fordi at Kina har været presset af den her handelskrig, og der måske er noget frygt ude i markedet for, hvilken effekt det reelt set får på den kinesiske økonomi, og hvilke begrænsninger det sætter for de her selskaber. Men vi skal også huske på, at de her tech-selskaber, der har meget med retail at gøre, de handler jo stort set kun i Kina og i Asien. Det er jo ikke fordi, at de eksporterer hver dag til og sender ordre til USA hver evig eneste dag. Det er jo et meget sjældent billede, hvis det overhovedet sker. Så man kan sige, at jeg tror egentlig, at der er blevet indpriset for meget nu, både i Alibaba, men også i JD.com. Og det gør egentlig, at jeg er enig med dig i Måns, at jeg tror, at de er billige nu, og de sagtens skal hentes til billige penge nu. Omvendt så vil jeg så også sige, og det er måske lidt en hård kommentar, men jeg tror egentlig på den lange bane, hvis vi ser måske 5-10 år ude i fremtiden, så tror jeg egentlig, at JD.com kan komme til at overhælde Alibaba, men det er så et tvivlsspørgsmål, jeg vil lade stå til den fremtid. Ja, der er langt fra. Det er fint nok, Philip Gunn, vi holder øje med det. Jeg skal lige høre dig til sidst, inden vi slipper dig. Hvor er du kroner og øremæssigt på din portefølje, eller procentvis? Det må du også gerne, det bestemmer du. Jamen, der er noget smukt ved, at du ringer til mig her til morgen, fordi at jeg ligger faktisk præcis på 40% afkast, så det er en meget smuk dag. Det må man sige, Philip. Tillykke med det. Tak, fordi vi måtte forstyrre, og vi tager ved igen i næste uge. Så vidt altså Philip Gunns, der er by far før konkurrencen. Ja, lad os nu se, hvordan det går med Tom Hårgaard. Ham får vi med, forventer vi, hvis alt går vel, på en telefon i morgen. Lars Svendsen og Mogens Vad, vi skal lige omkring et par af de her spørgsmål, der er dukket ind på mailen. Blandt andet med Gomspace, som jo altså også har bevæget sig ganske kraftigt her på de seneste par dage. I går, der var de op med, hvad var det, sådan noget 15% eller et eller andet. Lars Svendsen, hvad sker der? Ja, det var nede at vinde i 23. Der stod jeg og pillede mig i navlen og ville købe nu. Det har jeg ikke gjort. Jeg købte jo på 38, ikke? Men altså, ja, altså, den har jo været dernede at vinde, og så er den jo rødt op igen, og de står jo over for at skulle holde en generalforsamling, hvor de skal vedtage en kapitalforhøjelse, og nu er aktien også selv været ned og sige hop, og så er den reboundet op igen. Og jeg ved jo så heller ikke, hvad de går rundt og gør, fordi de er jo kommet noget rundt på det forkerte ben i hele den der ballade, hvor de først faldt på den der obligationskonverteringslånet, og så bagefter på, at der skal komme retegning, og nu er det så den, de skal igennem. Jeg tror, at de fleste vil indse, at de skal jo helst gå ud og finde nogle store investorer, der kunne tage de der aktier, nogle nye kerneinvestorer, ikke? Men altså, det er jo så stor en tegning, at det skal jo laves som foretegningsret for alle, men så kan man jo få dem til at garantere det. Mm. Det er jo nok ikke Danske Bank, det er jo formelt set dem, der står for det, ikke? Men at de så sidder hjemme, så okay, så får vi Christian Augustinus på værk, det er ham, jeg selv synes skulle gøre det, han har jo pengene for de 3 milliarder for Jyske Bryggerier, ikke? Og han har 3 milliarder tilbage derovre, nu han ikke har fået solgt, så hvis han kan jo skaffe noget mere. Nej, det var Ambu. Undskyld, Ambu var det, han solgte, ikke? 3 milliarder for. Og han har også penge over i Jyske Bryggerier, ikke? Det er jo 4 milliarder. Og han har det samme tilbage i Ambu, der så er faldet i kurs. Men hvad hedder det? Sådan en fyr kommer ind og siger, ved du hvad, jeg vil godt garantere den her tegning. Jeg tager, 30% af den her tegning. Fordi hvis så vi almindelige mennesker ikke har lyst til at hoste op med penge, så kan han jo snuppe den, og så får han en stor investor. Det er jo det, de har brug for. Mm. Men jeg tror, at det er sådan noget, der er i år. Men jeg ved det ikke, for jeg kan heller ikke få noget videre op fra dem. Jeg spørger heller ikke, for det kan jeg ikke se, at jeg har nogen adkomst til. Men hvad hedder det? Altså, man spørger jo ikke og irriterer folk. Det er jo bare at spilde deres tid og min tid, ikke? Men, nå nej, men, det ved jeg da godt, Lars Men altså, hvad hedder det? Jamen, det er sådan unge mennesker, de gør det jo, ikke? Altså, Det er jo ikke så mange stofklodser, som vi har. Men hvad hedder jamen, det? Man skal da spørge, for ellers får man da ikke noget at vide, Lars Svendsen. Man er da nødt til at spørge. Du skal ikke spørge om noget, som du ved, du ikke kan få et svar på. Nej, nej. Jamen, du spørger du heller ikke, hvad hedder det? Spørg din mand, hvad er det? Har du været utro? Det gør du vel ikke? Altså, det, så vil jeg jo nok sige, nej, det har jeg ikke. Nej, det behøver jeg slet ikke at spørge. Hvor meget har det med aktier at gøre? Nå, det er jo bare, du er skudt. Ja, jeg kender det jo flin. Nå, det altså, blev et sidespor, vi kom ud af. Altså, gørmspæs, køb eller salg lige her. Jamen, jeg synes jo, at jeg køb og køb, det er jo en købsituation, men der kommer jo altså en stor tegning, så man behøver jo ikke have så travlt med at købe det, men... Er du i gørmspæs, Mozart? 300 millioner. Okay. Ja. Godt. De herrer, tiden løber fra os. Desværre endnu en dag i Millionærklubben er ved at være gået. Lad os se, om vi kan tolke Mogens Vads humør ved at kigge op på de aktuelle kurser. Lars Svendsen giver det os lige... Det er jo op med 0,5% jo, og Tyskland er jo også op med 0,3%, så der er lidt ro og glæde over det. Det er jo en dejlig dag at være her. Ja, men Mogens, hvor var det godt, du kom og besøgte os denne dag. Ja, 0,5% på en dag. Jeg kan ikke blive til på et år, Mogens. Ja, exakt. Lars Svendsen og Mogens Vad, I må ud og finde nogle spændende aktier, som det er værd at investere i. Og ja, I byder gerne ind med dem her i studiet, så vi også kan følge lidt med i, hvad I går og laver. Tusind tak, fordi du besøgte os i dag, Mogens Vad. Tak, fordi du var med os. Lars Svendsen, vi er selvfølgelig som altid tilbage igen allerede i morgen, når klokken den er 9.05. Pernille Enggaard er i studiet. Forhåbentlig får vi Tom Hårgaard med på telefonen også. Nu er der blevet tid til nyheder.